1000 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek 19 kwietnia minęła właśnie 14. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Bez wsparcia Stanów Zjednoczonych Ukraina może przegrać wojnę jeszcze w tym roku, ostrzega szef CIA. Zażarta rywalizacja przed drugą turą wyborów w Krakowie. Jeden z kandydatów jeździ po mieście z fotelem prezydenta. Chcieli spróbować miodu prosto z ula. Dwoje nastolatków zniszczyło pasieki w parku w Wilanowie. Jeśli USA nie przekażą Ukrainie broni, ten kraj może przegrać wojnę z Rosją jeszcze przed końcem tego roku, ostrzegł szef amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej. William Burns dodał, że przy wsparciu zarówno pod względem praktycznym, jak i psychologicznym Ukraińcy są w stanie utrzymać w tym roku swoje pozycje. Bez tej dodatkowej pomocy obraz z wojny jest jednak o wiele bardziej tragiczny, zaalarmował Burns podczas wystąpienia w Dallas. W jego ocenie ryzyko, że Ukraina mogłaby przegrać wojnę bez amerykańskiego wsparcia, jest bardzo realne, a Washington Post napisał dziś, że Rosja uzupełniła zapasy broni na co najmniej 2 lata. Za godzinę rozpocznie się nadzwyczajne posiedzenie Rady NATO-Ukraina w Brukseli, zwołane przez sekretarza generalnego Sojuszu. Weźmie w nim udział zdalnie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony narodowej zwrócił uwagę, że niepokoje na Bliskim Wschodzie odwracają uwagę świata od Ukrainy. Ta wojna jest w krytycznym momencie na Ukrainie, a to też jest krytyczne zawsze dla naszego bezpieczeństwa, więc Polska robi wszystko, żeby wspierać, żeby Rosja nie odniosła sukcesu, żeby nie wygrała. Zainteresowanie i rozproszenie tych konfliktów na cały świat powoduje, że mniejsze jest zainteresowanie świata Ukrainą, nie Polski, bo Polska wie dobrze, jak to jest ważne, ale innych państw, więc to jest niebezpieczne. W wideokonferencji z udziałem ministrów obrony państw NATO weźmie także udział prezydent Wołodymyr Zełenski. To na jego prośbę Rada została zwołana. Placówka konsularna w Manili na Filipinach była ponaglana przez MSZ w sprawie wiz dla grup obywateli tego kraju. Przed komisją śledczą zeznaje były konsul RP w Manili Aleksander Parzych. Mówił o próbach ingerencji w proces decyzyjny dotyczący wydawania wiz. W zeznaniach pojawiają się nazwiska byłego wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka i jego współpracownika Edgara Kobosa. Aleksander Parzych powiedział, że były wiceszef dyplomacji Piotr Wawrzyk wysyłał do konsulatu listę osób, które miały dostać wizy poza kolejnością. Konsul otrzymywał z resortu spraw zagranicznych maile ponaglające w tej sprawie. Od grudnia 2022 roku do kwietnia 2023 roku wpływały zalecenia pana ministra Wawrzyka za pośrednictwem dyrekcji Departamentu Konsularnego, które zwracały się do konsula o przyjęcie wniosków wizowych od grup obywateli Filipin w procedurze przyspieszonej. Przewodniczący Komisji Śledczej Michał Szczerba zwrócił uwagę, że wątek filipiński w aferze wizowej jest bardzo ważny. Największą grupę łapówek stanowiły bowiem te przyznawane za wizy wydawane obywatelom właśnie tego kraju. Jak mówił na antenie Polskiego Radia, Edgar Kobos chwalił się tym, że jeśli chodzi o Filipiny, jest w stanie załatwić wszystko. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ostra walka w kampanii na prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała, przedstawiający się jako kandydat niezależny, jeździ po mieście z kopią fotela prezydenta miasta. Zachęca mieszkańców, aby na nim usiedli i poczuli się jak włodarze miasta. To jest imitacja fotela prezydenckiego. Jeździmy z nim od miejsca do miejsca, ale on nie służy do tego, żebym ja tam na nim siedział. On służy do tego, że rozmówcy moi, mieszkańcy i mieszkanki właśnie na nim siadają, tak żeby pokazać pewną równość, żeby pokazać, że tak naprawdę ja będę służył mieszkańcom i mieszkankom Krakowa, że to oni będą tym miastem zarządzali. Częstowanie kawą i rozmowę z wyborcami w każdej dzielnicy Krakowa, tak z kolei wygląda ostatni dzień kampanii wyborczej prowadzonej przez Aleksandra Miszalskiego. Do 24. Jedziemy zaraz w dalszy tur po krakowskich dzielnicach, tak samo jak zresztą przed pierwszą turą. To wtedy przyniosło sukces, więc liczymy na to, że ta metoda się również teraz sprawdzi. Byliśmy już w dzielnicach nowochuskich, jedziemy teraz przez kolejne dzielnice zachodnie, na południe Krakowa, kończąc znowu na Starym Mieście, Placu Wolnica o godzinie 21.30. Według sondażu dla Gazety Wyborczej Aleksander Miszalski z Platformy Obywatelskiej ma 4 punkty procentowe przewagi nad Łukaszem Gibałą, ale prawie 25% z 500 ankietowanych nie było zdecydowanych, na kogo odda głos. Dwoje nastolatków w wieku 13 lat z Ukrainy i Białorusi sprawcami zniszczenia pasieki na terenie pałacu w Wilanowie. Przy użyciu gaśnic zdewastowali 5 uli, w których mieszkało 20 pszczelich rodzin. Część z nich nie przeżyła. Policja ustaliła tożsamość wandali na podstawie nagrań z monitoringu, mówi podkomisarz Ewa Kołdys. Usłyszeli obydwoje, jest to chłopiec i dziewczynka, zarzuty popełnienia czynów karalnych. To jest czyn związany ze zniszczeniem mienia oraz z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Młodzi ludzie tłumaczyli swoje zachowanie bardzo prosto. Oni po prostu chcieli skosztować miodu bezpośrednio ze środka uli. Teraz nastolatkami zajmie się sąd rodzinny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A do końca dnia możemy spodziewać się zachmurzenia dużego z większymi przejaśnieniami. Poza tym przelotne opady deszczu, na południu deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Na termometrach od 7 stopni nad morzem do 12 na południu i w centrum kraju. Autopromocja. Artur Andrus śpiewał, będąc profesjonalistą w każdym calu. Przez 24 lata tutaj w tym miejscu wyspecjalizowałem się w informowaniu ludzi, ile jest minut po 13. Joanna Kołaczkowska śpiewała z wielką artystyczną świadomością. Ja mam wszystkie szczegóły dotyczące piosenki, mam pełne wytyczne. Artur i Joanna na urodzinach Trójki. Zapraszamy na koncert z 1 kwietnia w niedzielę tuż po 19. Zapis wideo będzie dostępny na naszej stronie, trójkowym Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Najlepsze prezenty na komunie. Teraz w Euro spełnisz dziecięce marzenia. Ale mega! Motorola Moto G54 5G Power Edition. Pojemna bateria. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 988. Teraz za 980 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Pytacie, co robić, gdy do życia budzi się wiosna? Otóż my, kule, radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Dzień dobry, mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo i lekarz polecił mi Xerostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Xerostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Wielka wyprzedaż Fiata Professional trwa. Wybierz legendarne Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce. Teraz Ducato dostępne w promocyjnym leasingu dla firm od 101% i ubezpieczeniem komunikacyjnym za złotówkę. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Ducato dostępne również w wersji w pełni elektrycznej. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Halo! Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład wydajny laptop HP Pavilion 15 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójkowa filmowa do 15:00. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. A w drugiej godzinie audycji zatrzymamy się przy filmowych planach reżysera Piotra Dumały, aktora Leszka Lichoty i scenarzysty Michała Zielińskiego. A nieco później Marlena Gabryszewska zaprosi nas na czwarty warszawski tydzień kin studyjnych. Ten rozpoczyna się właśnie dziś. Na razie pozostańmy w nastroju bondowskim. Grupa Duran Duran, a za chwilę spotkanie z Michałem Zielińskim. Meeting you with a view to wake in face to face in secret places. Feel the chill. Nightfall covers me, but you know the plans I'm making stay overseas. Filmowo. I po raz pierwszy dziś w Trójce Michał Zieliński. Raz jeszcze witamy z przyjemnością. Witam ponownie. No właśnie, bo dzisiaj już po raz drugi. Michał Zieliński, scenarzysta filmowy. Tak podkreślam, że pierwszy raz w Trójce, bo właściwie jesteś debiutantem. Jestem debiutantem na wielu polach, jak się okazuje, ponieważ scenariusz debiutancki, Trójka debiutancka, ciekawe co mnie jeszcze czeka. No może jakieś kolejne debiuty, czego ci życzę, bo to zawsze interesujące. Oczywiście mam na myśli twój debiut, właśnie jesteś autorem scenariusza do filmu słynnego, już filmu Pawła Maślany, Kos. Mało tego, gratuluję, chociaż trochę czasu już minęło, Orła tegorocznego, bo taki piękny debiut. I od razu dwie nominacje do polskich nagród filmowych. Właściwie Obie za to samo, za ten scenariusz właśnie. Tak. Ale w kategorii odkrycie roku i w kategorii, no tej najbardziej już prestiżowej, po prostu najlepszy scenariusz, w tej właśnie wygrałeś. Gdzie jest ta statuetka teraz? No właśnie ja czekam, aż jeszcze orzeł wyląduje, dlatego że to jest na za kulisami jest tak, że się dostaje tego orła, ale oni tego orła szybko zabierają, bo muszą wygrawerować nazwisko. No tak jak tam, na Oscarach. Tak, tak, bo tam faktycznie nie wiadomo, kto wygra do samego końca, więc ja czekam na mojego orła, ma właśnie chyba w przyszłym tygodniu jakoś się pojawić. No to moje pytanie było nieco przedwczesne. Ale już zdążyłem go podotykać na wieczorze, na gali, więc zdążyłem się uciec. No to jest dla mnie wielka rzecz, no debiut tej skali i ta nagroda to jest, no tak jak mówiłem przyjmując tę nagrodę, to jest jednak wymarzone przyjęcie do społeczności filmowej, znaczy w sumie nic lepszego mnie spotkać nie mogło. I tym oczywiście samym wszedłeś teraz oczywiście do dużego już grona Polskiej Akademii Filmowej. Tak, tak, na to wygląda. Albo właśnie wchodzisz. Na to wygląda, tak. Co też jest super ciekawe. No, oczywiście poprzeczka teraz się, że tak powiem, podniosła dla mnie, więc trochę bardziej się poca, jak myślę o swojej przyszłości filmowej. Nie miałem okazji wcześniej cię gościć, tak jak mówiliśmy, co mnie nawet nieco dziwi, ale po raz pierwszy jesteś dzisiaj w studiu Trójki. No to też oczywiście z tego powodu, że ja rozmawiałem z wieloma twórcami, współtwórcami filmu KOS, oczywiście i z Pawłem Maślaną, reżyserem, i z wieloma aktorami. Tym bardziej mnie cieszę, że mogę dzisiaj z tobą, ale skąd się w takim razie wziął ten scenariusz? Skąd się wziął KOS? No i ty, debiutujący w branży filmowej. Czy to nie było tak, że ja tam od dziecka malowałem rysunki kościuszki i chciałem robić tę historię? To po prostu w tym sensie był to przypadek, że ja oczywiście miałem od zawsze takie, nazwijmy to, lekkie natręctwo, znaczy wyobrażania sobie, że coś byłoby jakąś sceną filmową. Więc w tym sensie to ten film jakoś u mnie zawsze funkcjonował. Natomiast sam kościuszko się pojawił przypadkiem, bo ja przeczytałem biografię, która wydała mi się fascynująca zupełnie i zastanawiałem się, kiedy ostatnio ktoś zrobił o nim film. I wyszło, że to był 1938 rok, no więc jednak poważne starość. I wtedy ja byłem dziennikarzem, więc też robiłem w słowach i jakoś wtedy takie małe ziarenko się w głowie u mnie pojawiło, że skoro ja robię w słowach, nie ma filmu o kościuszce, może ja bym to napisał, chociaż myślę, że nie byłem w stanie nawet na głos wypowiedzieć tej myśli, bo ona była dość odważna. Ale jakoś to zaczęło kiełkować. Najpierw miałem fantazję na temat wielkiego serialu oczywiście o kościuszce, ale się szybko zorientowałem, że to cała branża filmowa polska musiałaby się zrzucić na taki serial i by nie starczyło pieniędzy, no bo to bitwy w Stanach, bitwy w Polsce, szkoły rycerskie. No to byłaby cała epopeja, tak. To byłaby cała epopeja, ale co ważniejsze, tam nie było opowieści, to znaczy to jest, wydaje mi się, że dlatego ten KOS jakoś zarezonował, dlatego, że właśnie nie zrobiłem tego w ten sposób, to znaczy nie zrobiłem takiego wikipediowego opowiadania, to znaczy, że tu się urodził, tu dorastał, no nie, potem tam wyjechał. Zupełnie inaczej, tak, potrzebujesz. Tak, wydaje mi się, że takie opowieści bardzo rzadko się udają, nie mówię, że się nie mogą udać, ale udają się rzadko, więc wydaje mi się, że ten pomysł na opowiadanie w bardzo skondensowanej formie kilku dni życia kościuszki jest po prostu lepszy, a kluczem do tego, czy takim momentem, kiedy poczułem, że mam bardzo silny koncept, to była ta postać tego czarnoskórego Jeana Lapierre'a, która jest oczywiście historyczna, to jest inspiracja prawdziwą postacią. No bo wydało mi się, że ten obrońca wolności, kościuszko, jego rodzaj przyjaciela, kolegi czarnoskórego, były niewolnik i trójkąt zamykający chłop polski, no to jest jakiś mocny koncept i tu można bardzo dużo powiedzieć i o Polsce, i o kościuszce, i o stosunkach ówczesnych, no, ale też współczesności. Tak, całej tej ówczesnej historii. No dobrze, to już zostawmy KOS-a, bo teraz mnie przede wszystkim interesuje, co dalej. Sam powiedziałeś o tym podnoszeniu poprzeczki, no to ona została już bardzo wysoko podniesiona, bo piękny debiut i zakończony pięknym sukcesem. I wiem już, bo niedawno mi to ujawnił Paweł Maślona w rozmowie, że dalej pracujecie wspólnie, tak? Tak, tak. To w ogóle dzisiaj dostałem maila z poprawkami do scenariusza, które Paweł zrobił, a właściwie nawet coś więcej niż poprawkami, bo ten scenariusz właściwie współpiszemy razem teraz. Aha. Ja napisałem trzy wersje, Paweł pisze, przepisuje na czwartą. Generalnie to jest adaptacja powieści Szczepana Twardocha Morfina, czyli też projekt historyczny, no bo akcja powieści się dzieje w październiku 1939 roku. No acz też nie jest to, nazwijmy, standardowa powieść historyczna, ani też film zapewne nie będzie standardowy. jeśli mówimy o pewnym klasycznym polskim kinie historycznym. Ja w ogóle mam problem z tym określeniem, ale pewnie będzie to raczej transowe. Ta morfina jest morfiną, narkotyki i tego typu rzeczy, ale oczywiście to też będzie arcypolskie jednak. Kiedy się oczywiście może wydarzyć film z tego scenariusza, nie mam pojęcia. Paweł przekazywał mi, że ma nadzieję, że może w przyszłym roku uda się wejść na plan, ale najpierw producent, czyli Aurum Film, Leszek Bodzak i Aneta Hikimbota muszą znaleźć finansowanie, co jest epopeją. Myślę, że po sukcesie filmu Kos, no to raczej chyba nie powinno być tym wielkiego problemu, chociaż u nas to nigdy... Miejmy nadzieję. Chociaż to nie jest jedyna moja zawodowa... No nie jest właśnie jedyna, bo ty też robisz zupełnie inne rzeczy, tak? Ja od zawsze miałem... Ja byłem graczem komputerowym za młodu, grałem w tak zwane papierowe RPG i zawsze chciałem spróbować narracji interaktywnej, czyli po prostu pisania dla branży growej. W tej chwili... Pracuję, większość mojego czasu zajmuje praca dla startupu growego, gdzie piszemy Western Noir, taką bardzo bogatą i głęboką historią. I to też mnie fascynuje, bo to są zupełnie nowe możliwości, a wydaje mi się, że to jest trochę niedoceniona branża w sensie możliwości opowiadania, które tam są. Oczywiście wiele gier jest, nazwijmy to, niezbyt skomplikowanych i nie ma tam nic, żadnej głębi, ale są takie jak Disco Elysium na przykład, które są wybitnymi narracjami, po prostu są wybitne dzieła kultury. Więc bardzo, bardzo chcę to eksplorować, ale oczywiście w filmie zostaje. No to wiemy już, że kontynuujesz współpracę z Pawłem Maśloną, sądząc po dotychczasowych efektach waszej współpracy. No myślę, że ta planowana właśnie adaptacja Morfiny to będzie znowu jakieś wydarzenie filmowe, oby tak było. A jakieś inne propozycje przychodzą też do ciebie? Nie wiem, serialowe na przykład? Tak. Znaczy jest tak, że faktycznie jakieś tam propozycje do mnie spływają. Ja chciałbym napisać, a pewnie współpisać, bo seriale zazwyczaj się pisze w tych writers roomach, czyli grupach scenarzystów, scenarzystek. Ponieważ po prostu jeszcze nie napisałem żadnego serialu. Miałem tam jakieś wprawki, ale to jest jednak forma, która jest bardzo popularna. Platformy streamingowe potrzebują seriali, a ja chciałbym się spróbować w takiej formie. Więc są takie propozycje. No oczywiście to jest tak, że no nie mogę o tym teraz za dużo mówić, ale na pewno oprócz westernu, noir, morfiny, to jeszcze pewnie jeden projekt chciałbym obsłużyć. No dobrze, no to mam nadzieję, że już niedługo usłyszymy o twoich kolejnych pracach. Dziękuję ci bardzo za to, że zostałeś dzisiaj z nami wyjątkowo długo. Cała przyjemność po mojej stronie. Po mojej również. Dziękuję bardzo. Michał Zieliński był z nami, autor scenariusza do filmu Kos. Na razie to ten najbardziej znany i oczywiście tegoroczny laureat Orła. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję. I'll be the first one to only say what is true. You don't believe me, so watch for proof. What's now? Just look how I build my truth. While my empire falls, it was meant to be no use. What's now? Just look how I build my truth. While my empire falls, I promise you all, I want it only good. But you before my needs won't ever let you down. I promise you all, I want it only good. But you before to you, not to my family. You understand all my fears and pain. What's even funnier, you gave me my profession. No, please, no need to educate. I'm just a natural charm and good looking, and my smile is my secret strength. I am your leader, the clock is ticking louder. Give me chance. just not to slip away. What's now? Just look how I've been my truth. Well, my empire falls. I promise you all, I want it only good. But you before my needs won't ever let you down. I promise you all, I want it only good. But you before może w trójkowo filmowo teraz kilka minut dla animacji. Reżyserem, który absolutnie kojarzy nam się z tą dziedziną sztuki filmowej, jest wielokrotnie doceniany, nagradzany Piotr Dumała. No ale też pamiętamy o tym, że reżyser w ostatnich latach odchodził nieco od animacji w stronę pełnometrażowych filmów fabularnych, aktorskich. Mieliśmy film Las, mieliśmy Ederli, no i całkiem niedawno, bo w zeszłym roku Fin del Mundo. No i okazuje się, że Piotrowi Dumale marzy się jednak taki pełny powrót do filmu animowanego. Właściwie nigdy od niego nie odszedł, ale jednak teraz od dłuższego już czasu skupia całą swoją energię właśnie na animacji. W trójkowa filmowa Piotr Dumała. To było tak, że ja najpierw chciałem nawet zrobić pełnometrażową animację. Tak po prostu poczułem, że robienie takiego filmu pełnometrażowego, animowanego, tak jak ja bym sobie tego życzył, na takim poziomie, zajęłoby mi chyba więcej czasu, niż ja przewiduję jeszcze będę żył. Animacja robi się długo i przypuszczam, że mógłbym to robić około nawet 20 lat, ten film, więc zrezygnowałem z tego. Ja robię najdłużej film swój, Zbrodnie i karę, przez 3,5 roku. Pracujesz sam głównie? Ja zawsze robię wszystko sam. Oczywiście teraz już nie ma takiej możliwości, bo nie ma już taśmy filmowej, ja nie rysuję swoich filmów tak jak kiedyś na płytach z gipsu, gdzie po prostu to wszystko było jakby jeden do jednego, leżało to pod kamerą, animacja była robiona od razu, jak jednorazowo można powiedzieć, nie było żadnej postprodukcji obrazu. W tej chwili nawet te moje dwa ostatnie filmy, Hipopotamy i Ostatnia Wieczerza, 10-minutowy każdy, były robione rysunkowo ołówkiem i każda postać była osobno rysowana i potem w kompozitingu sklejane były wszystkie warstwy i połączone była cała grupa postaci, to była opowieść Ostatnia Wieczerza o Jezusie i 12 apostołach, gdzie po prostu każdego z nich animowałem osobno i potem osobno był narysowany wagon kolejowy, w którym oni siedzieli, bo to jest opowieść o Ostatniej Wieczerzy, która toczy się w pociągu, w nocnym pociągu. Także te metody wymagają współpracy z innymi ludźmi. No i wracamy do tego najnowszego filmu. Jaki temat, jaki bohater, jaki klimat? Chociaż ten akurat jest dosyć typowy dla wszystkich twoich animacji, bardzo wyrazista ta strona autorska, może teraz będzie inaczej, czy jednak pozostajesz konsekwentny i wierny sobie? Wydaje mi się, że wciąż jestem wierny sobie, tylko innemu sobie może trochę, takiemu sprzed lat, bo ja w tym momencie postanowiłem wrócić do postaci Czarnego Kapturka, którego wymyśliłem w roku 1983 lub 1984 się pojawił i to było bardzo udane wejście, że tak powiem. Jego to była jedyna postać, którą ja wymyśliłem, która mogłaby być taką postacią, którą można by sobie mieć wydrukowaną na koszulce albo na czapeczce. Taka bardzo charakterystyczna postać i z wyrazistym też charakterem, ale i graficznie. Prosty rysunek, ja nawet pamiętam, że rysowałem ten film lewą ręką częściowo, żeby był bardziej koślawy. Teraz wracam do jego przygód. Niemniej Pomysł na tym polega, że jest to opowieść o czarnym kapturku, który wciela się w postać Karla Rossmana z Ameryki Franza Kafki. Więc jest to adaptacja Franza Kafki w roli głównej Czarny Kapturek. W roli Karla Rossmana Czarny Kapturek. To dosyć przewrotny pomysł. No jest to komedia, oczywiście. Moim marzeniem, oczywiście tam dużo pozmieniałem, tam cała akcja nie toczy się aż tak daleko jak u Kafki. Tam nie ma pewnych epizodów. Gdzieś tak, no, można powiedzieć, połowa, może trochę więcej jest tego, co było u Kawki, ale jest to oczywiście też moja wersja, inne dialogi, inne pewne wydarzenia, no i oczywiście postaci też kierowane w stronę gagów. Dialogowy, więc to będzie dla mnie wyzwanie, gdyż jeszcze, no, oprócz przygód doktora Charaktera, takich epizodycznych, króciutkich filmików, gdzie Jerzy Płażeski grał postać doktora Charaktera, nie robiłem filmów animowanych dialogowych, czyli co wymaga umiejętności zestrojenia ruchu ust z mówieniem, no i gestykulacji i tak dalej. Także będzie to film dialogowy, te dialogi są napisane, scenariusz jest napisany, projekty są, no, takie jak mniej więcej wyglądał Czarny Kapturek, ale troszkę bardziej rozbudowane dekoracje, więc mamy tutaj komedię. Ja bardzo bym chciał, ale to jest tylko moje marzenie, żeby to był film, który polubią ludzie, który polubią i powiedzą, chcemy jeszcze. I wtedy można by zrobić następną część, na przykład dalsze przygody Czarnego Kapturka i dalsze przygody Karla Rossmana. Że jest to, wydaje mi się, szansa, żeby ten film był pierwszym odcinkiem jakiejś takiej serii o krótkiej ilości sezonów, na przykład 6, ale 20-minutowy. Tak trochę jak mój ulubiony film Disenchanted, twórcy Simpsonów, Matta Groeninga. Jest to mój ulubiony film animowany chyba ostatnich lat. Tak jak Simpsonowie, wiesz, po prostu uwielbiam niektóre filmy animowane. Jeszcze Gravity Falls był też genialnym filmem. Takie trochę szalone, trochę baśniowe, trochę absurdalne, z dużą ilością takich lekko przekraczających wulgarność dialogów, ale nie aż tak mocno jak na przykład South Park, czy tam jeszcze jakieś są takie, gdzie ostro sobie poczynają. U mnie zresztą chciałbym, żeby to było subtelniejsze nawet niż u Simpsonów. Czy tytuł twojego nowego filmu już jest, choćby roboczy? Czarny Kapturek w Ameryce. Czyli tak i dosłownie, i w przenośni, bo jest to postać, która przyjechała do Ameryki, właśnie Czarny Kapturek, a poza tym jest to Czarny Kapturek w Ameryce Franza Kafki. No to poznaliśmy plany i marzenia filmowe Piotra Dumały. Ja przypomnę, o czym już wiemy, że wspomniany Franz Kafka oczywiście pojawi się w nowym filmie Agnieszki Holland, nad którym pracuje teraz właśnie w Czechach. Jak sama mówi, to będzie taka bardzo, bardzo szczególna, wyjątkowa biografia. W Trójkowo Filmowo dziś jeszcze poznamy plany filmowe Leszka Lichoty, no w tym wypadku oczywiście aktorskie, dotyczące najnowszych ról w filmach kinowych i serialach, a za kilka minut spodziewam się jeszcze w studiu Marleny Gabryszewskiej, filmoznawczyni i prezeski Stowarzyszenia Kin Studyjnych, no bo właśnie dzisiaj rozpoczyna się 4. warszawski tydzień kin studyjnych, na który chcemy serdecznie słuchaczy Trójki zaprosić. sportowo, akcja filmowo. I witam już zapowiadanego gościa. Jest ze mną Marlena Gabryszewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak jak mówiłem, filmoznawczyni i prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych. No i właśnie swój cały piękny, mam nadzieję, tydzień mają kina studyjne w Warszawie. Ja tylko taką zrobię uwagę, że też warto, a może później. O tym, co w Krakowie. Na razie skupmy się na Warszawie. Tak. Od dziś przez najbliższy tydzień zapraszamy do aż 14 kin studyjnych w Warszawie, bo tyle obecnie kin studyjnych w naszej stolicy funkcjonuje. Na wydarzenie specjalne, właśnie wspomniany tydzień warszawskich kin studyjnych. Jest to wydarzenie, które organizujemy już po raz czwarty, a ma ono na celu właśnie przypomnienie warszawiakom i nie tylko osobom, które przebywają w Warszawie, o magii małych kin. Bo rzeczywiście w czasie pandemii troszeczkę zapomnieliśmy o tym, jak cudownie jest oglądać film na dużym ekranie i to w świetnym towarzystwie i jak wiele emocji i uczuć może nam taki seans dostarczać. Ale też przypomnę, że właśnie w pandemii kina studyjne no przeżywały swój w pewnym sensie rozkwit, bo one pierwsze zaproponowały wydarzenia online, jak pamiętam, i też okazało się, że mają jednak wierną publiczność. Tak, musieliśmy troszeczkę przeformułować swoje działania i też bardzo szybko rzeczywiście powołaliśmy do życia największe wirtualne kino na świecie, z tego co wiem, czyli mojeekino.pl, które funkcjonuje do tej pory. I tam no właśnie, rzeczywiście, chyba z powodzeniem. Tak, rzeczywiście można w wirtualnych salach kin oglądać filmy, które zeszły z ekranów i można nadrabiać zaległości. Natomiast naszą misją jako Stowarzyszenia Kin Studyjnych jest wspieranie kin stacjonarnych i tutaj naprzeciw wyszło nam Biuro Kultury Miasta Stołecznego Warszawy i rzeczywiście wsparło nas bardzo mocno w tej idei i wspiera do tej pory, za co jesteśmy bardzo wdzięczni i już po raz czwarty, tak jak wspomniałam, zapraszamy do kin studyjnych na odkrywanie tych kin i Warszawy, ponieważ w tym roku bohaterką całego przeglądu jest właśnie Warszawa. Warszawa jako miasto, w którym funkcjonujemy, ale też jako miejsce, w którym w zasadzie od momentu wymyślenia kinematografu ta kultura filmowa bardzo mocno się rozwijała i do tej pory jedno z serc, bo myślę, że mamy kilka tych serc kinematografii właśnie w Warszawie, bardzo mocno bije i tutaj możemy odkrywać naprawdę niesamowite zakamarki i tajemnice powstawania wielu fantastycznych dzieł filmowych. No i za chwilę porozmawiamy już konkretnie o filmach, które w trakcie tego tygodnia będzie można zobaczyć, i też o wydarzeniach towarzyszących, bo wiem, że pomysłów na takie atrakcyjne propozycje dla widzów kin studyjnych wam nie brakuje. Marlena Gabryszewska z nami, zostań jeszcze kilka minut. I'm meant to. Wojskowo-filmowa. Przypomnę, ciągle z nami Marlena Gabryszewska, prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych, bo rozmawiamy i zapraszamy na czwarty warszawski tydzień kin studyjnych. Ten od dzisiaj zaczynacie mocnym akcentem. Już właściwie mówiliśmy o tym w Trójce, ale szybkie przypomnienie. To dziś wieczorem, tak? Tak, dziś o 19 zapraszamy do kina Luna na specjalny pokaz Wilczycy, jednego z pierwszych polskich horrorów. Marka Piestraka. Tak, który będzie naszym gościem po seansie. Natomiast pokaz jest specjalny, ponieważ do seansu będzie wykonana audiodeskrypcja, autorska audiodeskrypcja Doroty Masłowskiej. Nie będzie to taka typowa audiodeskrypcja, której osoby niewidome słuchają na co dzień, ale taka dosyć prześmiewcza wariacja. Ja rodzaj serdecznie komentarza, polecam. Tak, do filmu. Tak. No, film był przez lata wielokrotnie komentowany w rozmaity sposób i myślę, że... Ale na pewno nie tak. Zapraszam. Myślę, że właśnie wciąż może dostarczać widzom wielu niesamowitych emocji. To dzisiaj o 19 w kinie Luna, czyli w jednym z 14 warszawskich kin studyjnych. Tak. No właśnie, a co dalej? Jakie projekcje filmowe od tego zacznijmy? Projekcji sporo, dużo klasyki, między innymi Zaklęte rewiry w Atlantiku w niedzielę i spotkanie z Agnieszką i Marcinem Kręglickimi, z którymi będziemy rozmawiać właśnie o kulisach restauracji i pracy restauratora w Warszawie. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe. W poniedziałek zapraszamy do Kina Kultura na pokaz filmu Killer. Naszym gościem będzie Katarzyna Figura. Pani Kasia również zagości w kinie Wisła we wtorek, bo tam będzie czytać fragmenty książki Marka Piwowskiego. To będzie naprawdę niesamowite przeżycie. A do tego seans filmu Wiktoria. Będziemy podczas tego wieczoru odkrywać właśnie tajniki przyjemności osób dojrzałych. Tak to powiem może eufemistycznie. O co chodzi, to proszę sprawdzić na naszej stronie. Natomiast jeszcze jutro, myślę, że też bardzo wyjątkowe wydarzenie, bo pokaz odrestaurowanej wersji filmu Warszawa, który ma już 20 lat, a przed seansem na spacer śladami lokacji do tego filmu zabierze państwa Darek Gajewski. Czyli reżyser, no właśnie, wspomnianego filmu swego czasu Złote Lwy w Gdyni. No to teraz przewrotnie sobie pozwolę na akcent krakowski, bo tylko chciałem przypomnieć, to nie jest dla was żadna konkurencja, bo to wydarzenia dziejące się w dwóch różnych miastach, ale jutro, w sobotę, chociaż wszystko zaczyna się właściwie już koło południa, też w Krakowie noc kin studyjnych. Tak. No zapewne o tym wiesz. Tak, żadna konkurencja, wręcz przeciwnie, współpracujemy także przy tym wydarzeniu. Rzeczywiście co roku w Krakowie kina studyjne, a jest ich 7, jednoczą się podobnie jak kina warszawskie i tam w trochę innej formule, ponieważ jest to takie wydarzenie praktycznie 24-godzinne, również zapraszają swoich widzów do odkrywania tajemnic kin i kinematografii. Tam też się bardzo dużo będzie działo, więc myślę, że i tutaj i to w ten weekend jest w Warszawie lub w Krakowie, naprawdę nie będzie miał na co narzekać, bo moc atrakcji w kinach studyjnych będzie. A w Warszawie mamy właśnie cały tydzień, jak mówimy, który potrwa do 25 kwietnia, więc jeszcze troszkę czasu. Co poza projekcjami, bo macie naprawdę fajne pomysły. Dzięki. Tak, spacery. O jednym już wspomniałam. Kolejny spacer w niedzielę o godzinie 10. Bardzo wyjątkowy spacer śladami przedwojennej filmowej Warszawy, śladami kin, które wówczas funkcjonowały, ale także największej wytwórni filmowej Sphinx. Będziemy odkrywać jej tajniki, a one są naprawdę bardzo niesamowite. A wytwórnia Sphinx pojawi się jeszcze u nas w programie 25 kwietnia na zakończenie w kinie Elektronik, bo tam seans filmu Bestia z Polą Negri w roli głównej, a film wyreżyserowany przez Aleksandra Herca, właściciela tejże wytwórni. No i piękne wspomnienie na koniec. Dziękuję ci bardzo za te wszystkie propozycje. Rozumiem, że szczegóły na stronie? Tak, Stowarzyszenie Kin Studyjnych.pl oraz nasz Facebook, tam wszelkie szczegóły. A ja serdecznie zapraszam do kin. Dziękujemy bardzo. Zapraszała nas Marlena Gabryszewska, prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Reklamy filmowe. Dziś sporo o planach rozmaitych twórców. No, jeszcze może oddajmy dziś głos aktorowi. Leszka Lichotę widzieliśmy ostatnio w filmach Znachor, Święty czy Czerwone Maki. No ale przed nami kolejne role tego aktora, te w filmach kinowych i serialowych. W Trójkowo filmowe Leszek Lichota. Dopiero co skończyliśmy nagrywać kilkuodcinkowy serial dla Polsatu. To będzie miał tytuł Zakładnicy. To było spotkanie z Magdą Różdżką, Piotrkiem Adamczykiem i niedawno zakończona współpraca. To jest coś, co już zrobiliśmy, natomiast zaraz zaczynam zdjęcia do serialu szpiegowskiego z Jankiem Matuszyńskim, z którym się wcześniej spotkałem przy Watasze. Będzie to nasze drugie spotkanie. A ten pierwszy serial, jaka to historia? Historia Zakładników jest historią kryminalną. Żeby dużo nie zdradzać, zaczyna się od tego, że moja rodzina, czyli żona, dwie córki i ja zostajemy porwani, uwięzieni w własnym domu przez terrorystów. No ale jest też jeszcze film fabularny, w którym pojawia się taki bardzo charakterystyczny skrót AA. Tak, faktycznie. To już było tak dawno, że wyleciało mi z głowy. Tam gramy naprawdę epizodyczną postać. Było to bardzo miłe spotkanie towarzyskie. Ale bardzo czekam na ten film. To jest AA. Może jest coś jeszcze. No, tytuły mają to do siebie, że lubią się zmieniać jeszcze od wersji roboczej scenariusza do premiery, więc jak on się będzie ostatecznie nazywać, jeszcze tego nie wiemy. Natomiast to jest bardzo ciekawa historia o nie wychowankach, bo to nie są wychowankowie, tylko o grupie ludzi, którzy są we społeczności AA, poddani leczeniu. Czyli anonimowi alkoholicy. Którzy nagle dowiadują się, że ich ośrodek może zostać zamknięty z braku funduszy, więc postanawiają, żeby zdobyć środki, nielegalnie przewieźć dwie cysterny spirytusu przez Polskę, żeby zdobyć środki na utrzymanie, na dokończenie terapii. No, więcej zdradzić nie mogę. No ale powiedział pan, że tutaj miało miejsce na planie bardzo miłe spotkanie towarzyskie, więc rozumiem, że fajna grupa aktorów ze sobą współpracowała. To prawda, po raz pierwszy w pracy spotkałem się z Danutą Stęką, która, no myślę, że widzowie będą pod wrażeniem tego, co tam zrobiła, jak się zmieniła i jak podeszła do postaci. I towarzyskie również dlatego, że spotkałem się tam z moim wieloletnim przyjacielem Michałem Żurawskim, który notabene gra w Czerwonych Makach generała Andersa. No i tam jeszcze chyba więcej można przytoczyć. Nazwisk. Nie ze wszystkimi, z Magda Dzielecka też tam gra, ale nie, z nią scen nie miałem. Jest więcej osób, nie ze wszystkimi spotkałem się na planie. Oczywiście Łukasz Simlat też był, więc faktycznie jeszcze z Łukaszem się miałem okazję spotkać. I te zdjęcia zakończone zostały już dość dawno i ciągle czekamy na premierę. Czy jest może jakiś termin? Nic mi na ten temat nie wiadomo. To jeszcze powiedzmy, kto wyreżyserował film? Nasz film wyreżyserował Daniel Jaroszek, który wcześniej zrobił Johnego. A Leszek Lichota zamyka dzisiejsze wydanie Trójkowa filmowo, więc ja też już powiem do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. promocja. Panie, panowie, będzie premiera. Nie pierwszy krok w chmurach. Adaptacja i reżyseria Mariusz Malec. Ze specjalnym udziałem Włodka Pawlika. W roku Marka Chłaski pytamy, ile człowieka pozostało w legendzie. No, nie mogłem zrozumieć, dlaczego taka ładna dziewczyna chodzi z takim łachudrą. Usłyszymy między innymi Hannę Konarowską, Jędrzeja Hycnara i Krzysztofa Wakulińskiego. Scena teatralna Trójki w sobotę po 19:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, tak? Jak można zjeść ciastko i mieć ciastko? Pani Barbaro, to proste jak gotowanie. Kupuje się w Media Expert na raty 0%, ma się sprzęt od razu, a płaci się później. Po kawałeczku. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Jak wzmocnić poczucie pewności siebie w kontaktach z kamerą i mikrofonem? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej, praktyki wystąpień w radiu i telewizji, czy skutecznej prezentacji, a także szkolenia dla rzeczników prasowych, pracowników działów public relations oraz menadżerów i osób odpowiedzialnych za kreowanie wizerunku firmy. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. cm.polskieradio.pl. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Tylko raz powiem. Tak? Już ściszam, synku. To za ile się widzimy? Za 19 zł, tato. Jedno tak i to, co dalekie, staje się bliskie dzięki codziennie nowej puli promobiletów. Już od 19 zł, a na Pendolino już od 49. Wejdź na intercity.pl/promobilet i ruszaj drogą prostą. Do ludzi i miejsc, które kochasz. Promobilety na podróży od 4 do 26 kwietnia. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Drogi proste. Żegnamy